Como podemos ser así tan despreocupados? Se ha caído agua, non chegou o tellado. Lógico preocuparse polo noso peso. Tanto traballando arreo non gañas un peso. Tenían razóns que cantaban que futuro nos agarda. A xente que estudia unha agarda por vos. Si vivimos na utopía todo nos vai ir moi ben. Iremos de vacacións a illa da desolación. Vivimos na utopía todo nos vai ir moi ben. Iremos de vacacións a illa da desolación. Xa non hai solución. Ocupade o sillón. Na illa da desolación. Xa non hai solución. Ocupade o sillón. Na illa da desolación. A resposta ten que chegar. Non lle fagas agardar. A resposta ten que chegar. Non lle fagas agardar. A resposta ten que chegar. Non lle fagas agardar. Ten que chegar. Non lle fagas agardar. Agora de nada serve poñerse a rezar. Falando con Deus as cosas non se amañarán. Se o me levántate, a resposta ten que chegar. Movilízate, non lle fagas esperar. De que valen as consignas cando ti mesmo estás en xogo? Esas que chas dicen teñen asegurado o posto. Creo que temos ben claro, todos non somos iguais. Cando a resposta chegue non será tarde demais. Creo que temos ben claro, todos non somos iguais. Cando a resposta chegue non será tarde demais. Xa non hai solución.